بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به ولا شر إلا حذرها منه ونهاها عنه وصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران أما بعد فالله أسأل أيجعلني ويجعلكم من الذين إذا أعطي شكر وإذا أبتلي صبر وإذا أذنب استغفر كما نسأله سبحانه أيجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يرفعنا وهو راض عنا إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إخوة الكرام كهذا تاغي تمنندو سيغوندينغا من سيرة خير البرية أغاني محمد عليه الصلاة وأتم التسليم وأنا بن ينجران جيران تمنندو سيغوندينغا نكي لو أين كان يترنندو بينو كو جنبينغا الله كو ينبغا كي أترني أتي سرعي وغنوا سوسايدين نغني igi tokorna nyagamala nga iyogonu sironnin dano nyani lemmero faabe gana gaja yakkero kine gana gaja yalla ido ke golle kundu anana abren kine yake golle kama awata gana ba la shakka ya abdallah annake to ndambe bo galla ko mon kama yasir nanti nyagamala lo gon dan to nyani sonin kan kundandi wa sakada gana ri soro kama i golle mpaka sironnin de nyalla ko mon do mena la shakka sere benu sigindin ngati sironnin de nga alla ko mon do mena ga soro soro ndam bo an ko khere ngi no won igana ga sironnin de nga soro mena ga na buru gana kini ya ge kanne kama i halale ba nani an gana brajen kida alla ganna soro lo ko mon do mena ga ya amana ndina sironnin de nya soro do mena ga kenna nya meche na na buru murikille fa hada la yajuz surandin de surando mera ganna mu Allah gianya murnadi Allah rakenya ko khairin da wagabe no ni minna juahum illa man amara bi sadaqa aw ma'ruf aw islah bain an nas Allah dibe gana kenya btiga mardatillah fa sawfa nutihi ajran azima anga Allah dungenya murnu Allah namu sugorenya kinanga tayyib anyati Allah dungay murenga surabenu sigin denga ke Allah ganna khair nyangi dangani anga bute gana ri mo siron ninde nyanda nya kena walla amba ango ne kebe ganya sabi siron ninde ganya ambute li mo anda pasi kina walla ni na bre kina ahlale nya insha Allah wa anga na baraja ngita insha Allah Allah na tu ma gam mo ngata Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ga fare ke siran tam mundo segunde nya Allah ko mo siratu rasul khairu khalqillah محمد العاقب الحاشر نبي الملحمة عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن آمنة والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى أصير أنت من دسقون لجنك lengi gundu bi masyiatillah azza wa jal ti Allah limunga atahaddats ilaikum ti Allah limunga bakasina hanam maga galli fare perego makanya ngakata madnanyen aro hinu benu bangal dongani igawru kesina hanan honni min al hijra Allah ganani on do rangan herego ke nambugo makanya ngakata madnanyen a ay men gondi hi gore ay islam agun tarikh indi fare geher goema gelli makkani nga kata madna ni nga hi gore diga mum bo sembe den ngani kebe allah ko mo fare geher goe nya rabi'an al awwal anya annabi nyang kay hanadi nam amanya safar no gondi kan diga sahan den diga genden den ni kay fare ge khoni ro madna ni nga tenen en gotay rabi' al awwal atam mundo fillo kenyangem me september tambillendo na katonga miladi anganyi kamotummi tambillero sino hilli inum bo bangande nga kesina no gondi agani sina hana nga hijran dangani awagellahi bangando nga fare ke gara masjid quba da bari awagellahu bangande nga hijra ke imme awagellahu bangande nga fare ke misiren chiginde awagellahu bangande nga farello to ma Aisha ummuna wa ummul mu'minin hasanun razanun ma tudhannu bi riba walau rahima unufu shi'a waman abghadaha wa kaffaraha wa qalaha Aisha kebe ganjenon takamen jinna awagelli banga donga Allah ko moy ganya ke sinen gondi wa nabi jire nga Muhammad alayhi salatu wa salam aroto ma Aisha ya garin tangande ya garin garande sikanta gbaren dan jiron ta kammen jinna har ke nganda ge meshianga har ke nga America torro har ke nga France karni har ke nga England mondona Aisha hasanun razanun ma tudhannu bi riba awagelli hinu ngay bangande ngani kesine di Abdullah ibn Zubair aga sare sina hana ke ngal hijra Abdullah sare ngay gor wajni man na ke ngani ni bangande nam hi bangande yani aga pe hi woro ngay kesine no ni parce que yahud alayhim min allah ma yastahiqun farake sahaba ngari madna ni yanga idal yahudiyanun ti kunda korte nyara bari muhammad sare ndanya ni danga yadi sahaba Abdullah sare iru kediga menya garema kenanga na Allah ko mo Abdullah sare na agani hinum bo bangandonya hi gore ngani aganya kesina hana di minal hijra awagelli hinum bo bangande ngai ganya kesina no gondi dungenya kesina ayti adani yema wadani yema ni nonga sallen nan kri Allah dungen salle gillen nanya kesina no gondi awagallahi bangandonga aha hunangare muhajir nando lansar kam kondawa farenda aha hunda bari bainal muhajirin wa bainal ansar allansar kam gombera keno wonnane abdi abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu farenda aha hunda baro lansar gange ko naga lansar gange ke abdullah dangane atinna brenga natakan ditakan nun jikia ndafillongi nan nabare mutu nyaku gu fillay be gam goda su siro en degam en awtu kebe gam agam siri kenna to ginnimbe ma Abdullah ti ansar gangge da ta Allah ganna barakallan na bren Allah ganna barakallan ko rendi dulluni ala su atakara marasen killen ko en amaliyat al abtal atakara marasen killen ko en araga marasen no gondi ko e danga Allah ansar gangge are mutu yakenga na huten tuka kangena haula rijal kwani yugunga ira kisra kara na qaisar bonandi ira duna kan ira duna ira duna ira duna arang kes num bagandi sengki siaran ti no kan misrin challa arunya haula rijal angale yana iwa manya wa muhammad sahabana salawatullahi wa salamuhu alayhi wa radiyallahu ani sahaba tayyib awagelli hi bangando na fare mara akha hunda bari bainal muhajirin wa bainal ansar allah ansar kam ko mera awagelli hinu ngai bangando ngani kesine iganya farenga mujtama ul islami agani muslim society farenda muslim society ndabari ara fom kesina no gondi ira plan nun chakundi na khutta nun chakundi politik begang ko terni bangge governing farin alaihi salatu wa tamu taslim manna galleng rahi betirndi ajo peke sira no kon wadi ka onu bakka hi hana ke magagan hijran allah ko mo farake hijran anda yo ko onjo pande mugo ta ke daga girdangi ni serehana begara here go enda bari makkanye ngakata manna nyen anda mugo abu salama ummu salama kinani ke oma ummuna wa ummil mu'minin radiyallahu anha abu salama ahere gona mbogu makka daga madina ni yenga hombal annabi ga dungi dangal aro ya garake ambogu ummu salama kaina re menga lakin na ummu salama soronga ira ummu salama ka babake ngira banda ira lemmel lagai itantara ga itagel lagal lagal na aren dumbe ira kel lagai ya lemme ku diongi lenga e aken to kino ke ganne akam abu salama aken daga dikillenga madina ni yenga abu salama bogo halle سرتنا بوغاتونغاني عامر بن ربيعه علي يقيم بو ليلى بنت ابي حثمه رضي الله عنهم عبد الله ابن عبد الله ابن ام مكتوم رواه ركوبته مسلمين جوبكي تاغا هرغو اندبارني قايسوني مغون دامبكا يغا كان قريش ماغي تورو ماغي تمن ديان غانغاديم بوغاتن كان كان بوغاني غي تورنغو وما ذنبهم اجن بن ماني الا ان قالوا ربنا الله iga to kamanni allah on taho batakanta allah bare on tafo filandi kapai muhammad rasulullah ona wallara batengon daraga no imeri ke hagi junubu ngakun yega ni torno rakya batang e sumu gon dambo ga sahaba no kujope iga baram baram baka fillo fillo baka siko siko baka lakin na sumu gon dambo ga al muarrikhun koru ga tarikhin konno iti umaru ken mabogu mukeno won itabo ga kene pampara ara quraish ka ara tahaddi mari kaba asape ara shape ndiga mengara quraish ga ngongam asape tia sape tia nandi wallahi kana bogin kana kana keda barona ha hibe ganya na atugarong ona ha hibe ganya na tija te umar bo wa kem mabugo mukel ita boga kene pambara ya galle menju ya gengai ta disre bega munda imani karang kara jagahu bega munda rem men na nyaale atinem bega munda ya kenna nyawundum barenga awardi ma kundu ke warla ke halle ora hay ke be ganya idi sere masa ko na warro mariya na muarrikhun rahmatullah alaihim allah ko maya ga ke diga me ko lakin diga me ke laysa sahih diga jan de di ta qissa la tasah anda sahana umaru wadi allah anhu aga mu gunda mbo ko sahaba ku dunju ga mu gunda mbo ko bokale isu mu gunda mbo makkan gonda sahaba no makeda isu mu makkan gonda ganda jama bucine dama bucine to makkan gondi annabi kambe kunya dan mabagu abubakar mabagu ali wa zaid suhaib aro lambundo ibe no makkatu killera kata bakenga ya garu lem nu nyogonu fare ke mabagu aro kuma bagu bay be fare nya allah nya bare kan ne ter ganan dungi da tibakenga sahaba nu gabo gu gara tu mara kita igara tangandra kita gani madna nyenga janna junuruhum quraish gangonga iturun turi ihaklungri imonde igara wari muslimon da dingran kita iga kata allah bane batam gobe kwa bane gar tagam gobe ila tangera ken kita iturungiri indunguru igiri indaka tengunu ira wari keta muslimo ku here goy ngakata mananya ngakenni dangerous nyai maka kamaro maka empire nga mari dina breke kam ani business ni mega ma business on don dege ira meka ofi dar na dua dimbing kan do hodi dar na dua ni congress kei parliament ni no nyai ira meka o dar na dua itina haiga killebe kharna do kuba kekei makani yanga katamanna nyiyanga baske ke bakke kunni karitha nyai disaster nyani alaina wa ala dinina wa ala tijaratina wa ala mujtama'ina wa ala makka binafsiha dangerous nyani disaster o kamaro makka kama kwagara tangera gangida problem nyaha go jongo eni gida ornanta wona khutan qara khutabe oga kata deal with it kabbe muhammadiya aro ko roga bogu o kanta succeed ni kamgo har sa iro ke dawara ke nganda telemono kadda dunai o gi imbe meron gandini mo be ala la qalli gello ga makata karne ira me ni dimbe gan no gondi fajitama'u fi darin nadwa ira me ka dimbe gan no gondi ina khutan para muhammad do ke gibare dangan abu jahali aro quraishi ya gamago ira me ni no ga iwa kon nan de krise go tawe ka piaga ni iblis ara duriti go ego suran no gondi igo ke shaykhun najid edi najid ngri se nyane shaykhun jalil min ahli najid tagri najid ay ara durti kego sura nogoni on balla gara dunga mure enga ya mitni ken gondi bay dunga igra me dar nadwa ira gibar ngra tabalin gamba al aswad adigam adige gara kebara ara ngora muhammad bagando nyen nogondi abu hallo no gibaru ndabari nasiro o hajun dai ya daga timinna arne timinna am bogo ku gugunna ka kegrise be garo kapi aga ni iblis lakina kesana sahan tembere iblis an mbi kesana di kesahan tembere ala ayati hal tarikh mum baga ko nogudu idi sheikhul najdi keti ati al aswad do kara e keti ara e ka ara e dike ka gunga tu muhammad adiga men cire ngani mo gobe adiga men daga mun de ngani mo gobe adiga men garwa batten to koyon gi nga mo gobe pagana pagandi adaga ti du akunnga aro wa nyana kana yang ka arabu yo gonya inami madan ngani inari da batten ngai na te ga kam madi tanu ngare ina ga bitta ina fonti gi de ga kam ma gele ke besigine adina ke men benna sangi ana kumi nan ko aga bo gobe saza e ke ma ke ara ara en nan de kana pagandi nan daga kunnga ti du ya ite krise ke dikete ke ara en kara ara itana ha ya gibaren no diga mana tara digam adike non araga kombe no gondi ona lakke jogay magan karay gan den takina jin takinde ko sugano benu gadanga kane diga karam ko be ke shaykhun najdi ati la adike ga eta rain ati wallahi ga gana ke so kombe no gondi ga sahaba no gudu mo be i wa hasoni meri wa hasoni ha ba ndiram mo ga mi garna la kun ko sona bagandi qarara itana ha hi be ga itike at-tariya abu jahl la'natullah alayhi ati araye go inge ma ba raaitukum magawari gagaro ke kengarae no gondi na magawari gagaro kengarae no gondi igera arae be wari qabila suga quraish no gondi ona honnan kay baganda no gondi honnan kay sembente awakafa mo gondi ona kafa kudunda na lo bana sugi ten no gondi sunnati lengo muhammadi ina daga kapti gu bana ka tundenga ina kan den gudu banu hashim wa banu abd manaf iran darni tuwa quraish suga jana diam bane kembre yaga kenya tamuno diam kinya gollem nani meti kenno krizege be gatawe kapiano ni ndege shaykhun najdi atike imbar araiga wal qawlu ma qala rajul atidiga men baga ke akonta ke halle ke araye kundu ke asire horna ke ada bare iraga ke daga pare indaga ke qarar dum garande annabi kam alayhi salatu wassalam ira dim min dabari allah gari ferende bari kan wallahu khairul makirin wa hum la yash'urun idhartu ni allah ferenga ikan Jibril yang kan Nabi kama alaihi salam arafare ke khibari dan di kusoro kundu ke hage ngan ne ngai pare na ke ga nya kan fare mbugu kinji ga nga soronga tu mana bira beraga kata Abu Bakri Quraishi it iro ke meni ye nya soba nya kinji ga nga soronga tu mana bira be ne bokka da sudeq nga wadi Allah anhu ada gara khibaru ngam ndi ka pe sudeq ira go go tuga ananya killiko yana na idanga ni paske ken kundu Abdullah bin Uraiqat killin tuana qoran al-Laythi laythi gan kenyari killin tuana qoran ike mahiran bi turq aw killum mogondu aw ma fu ngabo on analo ndi killin sere badan ta ken killin dambe trai kon nen ta trai ni nan diwa inta tunan daga timina aw killun du Abdullah bin Uraiqat ira ken yugo du itananya killin tuana na killin killi ko yana ngai dangani ira tuga ira laydum gina tira menji jabal thawr awari thawr idina menji nonga Uroni Allah hono ku plan begi kane ra plan nan duroni daga na be attack ina assassinate alayhi salatu wassalam uronga kine ra membu ira hono nga yesu bagande quraish qabila sudi na kafa kudunda nan ginai iri telangondi muhammad kan alayhi salatu wassalam ira ga fi'lan kembre farenga ka gen on iro kata annabi kan ira kine annabi kan ma isigi lakke ga bay lakke fare ke wi kombe de kembre farem bo kat abogi kamal lar ya ola iman annabi wali ari dimbin jaga ndi menu kam wa iz yamkuru bikal ladina kafaru li yuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin dimma be Muhammad alayhi salatu wassalam yamun gara dimbi bure mudu tanga inan ku ti gunyatu wallahi nan kari wallahi nan bagandi de benno iri dimbi bure ndabare Allah gari dimbi ndabare Allah ni ferendaron ferendaron joosire Allahu azza wa jal ami ya golla gandi ko masrege muhammad alayhi salatu wa salam fareke bogi kamba ikiya won kon to annabi wala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arga kata abubakar kan amma digana bega kon nan di fare mara ali atogi itaken kamba fa hada la yasah anda sahana itiri ra ali anino ngaraga na kurndu mal kaaba kalamun hada la yasah limada sanadike bononte nyani wa bitali kaif Faren alaihi salatu wassalam aga ruskin da barni ti ali life magu lemna mbuchine life ko ali igana nabi men no ngai haklanya asas ne de ibudun den gani parande ne jora munya hagi kiten faran gana nabi to ali to kite ken gamba kam boke bire banjinga nyak dan di torang no fare hasha bidzalik sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almuhim faran boka da sodiq abu bakr ara abu bakr ke furon ro ndi ibogu itelmo jabal thawr ghar thawr fajiringa kinene ikinya ghari athawr mailanu karagi ado makana galato ifilega kinya gide ke sodiq bin aro gide ke no gelle hat tora gara no ani ke kitana wase faren ge taala isi sallallahu alaihi wasallam aro gide ke no ani faren liro da batte na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sodiq lo ma tora ni gide ke no diga be ga kon nan daga ro nyando da bunu ani ta hunu ma ya ga hada laysa bis sahih nyando suma bu ifilli ni gide ke no ndi ila bido sikinya gide ke no sodiq lam me gona abu abdullah ibn abi bakri hada afilli ni wini faran da abubakar bangi gide ke no ani honnan kayai hakala kumul de nyani jarnda unga kilumba agote ille ngana karne ana daga wi ana ille na kare makano won awini no nyai uronga na jangi illangaro ngatindo ana bogare ga quraish no gondi ana dunya go wi makka ana ka barun tere ngai daga kambo plan no gori gari plan ana arka da fabe kei aro annabiya sallallahu alaihi wasallam ana quraish gango gu dimbingo e dangani aro plan kurumba be ga bogu sella tayy saza ifil haga gide no de bido sikki serebe ga jigande en kinniya eni birana katinya e kebire Amir bin Fuhaira kany torne ora ko nanda sodiq lina kan nemporo tambisan la ganara nyen kany khati mutu ana de nga annabi dangali aro sodiq dangali ifli ni birane khati nyai ku bido sikino wandi Abdullah bin Fuhaira anyi khati gerti dang Asma bint Abi Bakri radiyallahu anhuma ifli bi chaga bakka bi tahana ke nanda gari thawr jabal thawr Asma ray gande dabar dang hada sahih لكن ندي اسماني غاندن بارني كونس نادين فابيك لو النبي دانغاني كين الله يصح اما صح يبو كو تا ورو هناكه اندي غاندن بار راي غابي تشغا باكا يري بو عبد الله بن فهيره اني قدين دنگري ني بيرا كاين اسماء ما غاي غاندن دنگي دانغ ودي الله عنها قريش غانغو نا يتورون دالان كين يتورو غان ندان بغي ما اي غين دي فارك يمور ندن نغوندي ندي سورنا فارك مورار صدق ira kadonga sagundi ira kuyanja gundi be di ganari filli biranto wallahi furu kamenyo gome wandangan kado khore nyani kya soronjo pera murunde ndabal iwo murno dengra soy me ganta ka kinyene ga gide be men gondi kat awari thaw ikinya ma gide kera ken allah azza wa jal ari iya gollaga iman nabi ari ma sodde nga konno fare nanga ati allah fare ati kukundu bane gani itam be kombano wallah fare ndarangani ya sodde anda ya babakri anda mari sim mari soro hilia iga dingra su ganta alla gani sikandina wallahi alla ni sikandina allah azza wa jalla ariya go laga man andi sambam birane nge se yalla ay bore nyam qafi yallu ngamba kullu hadhihi la tasah sadiqina asino faren kam alayhi salatu wassalam adalla fare ku gani tanu ngur hay gunino wallah faren danda mari sim mari soro hilia ganta alla gani sikandina bido sikidangi halle kebe iga tan killem goya عبد الله بن اوريقد اريكم برا بيدو سكي دانغي حال عبد الله بن اوريقد الليثي اري يارو سدونو هيلي سينو هيلي كاب كاباي ميغا سدسيبي اري في لو تو غيدي كنو وندي سدن سينو كامبا ايتلو مو كيلم ارا كيمبا ار بامو غودوتي يكاتا يمان دينغرانغا ايغالا تورا نوغين دينغرامو تو كاتا بحر الاحمر ايغالا تو ارغاتي كين كنان دينغرانغا على اي حال هو ماهر جدا بالطرق او كلندو او الخريطه او ما بونغا بوندا ارا كلين نامو تودي باتينا سرندار نو كون كلين نامو روندا غاندا نادير اري سانغوندي مو بي قال لي غادا غادي ارا كلو تودي باتينا سرندار نو كون كلين نامو روندي اغاندا مي وسنو انت غابون طيب اي في اللي تري ارا ورومو مان كوتو وريا كاتي سينونا ارا كي تاغان دين غا كوتو وريا نا تي سينونا ان غا وانا نتوما كيدينغرا النبي aro sodiq yanga do abdullah kudo intuma fare ga ngonda wutu sodiq nga ayara ro karonga arana gana na yogari ara murai ina kamun denya atam misonga na gana na kedume ara khatin qamu aro khati kere kata nabi annabi ga giri ara khatin ginai fare nga sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara khati ge me thumma ikonde di killeng Ya kalau bita hilan ini kita ika urnu tisinunga. Bita hilan ini mereka tidangi ti ummu ma'bad berjengenga. Idan di ummu ma'bad karunga. Ya kalau itu orang ini ummu ma'bad. Idan di kek ada beberi. Ya kata bila beberi. Farendu Abdillah Rabbakar idangi ummu ma'bad. Ika kini no yangka. Nondo makan Allah tuan bekami otanji kekiluai. Ifilira agar faran de agar ketinda ti agar kedangani ifilira timnan di agar kedangani idi fo am magairang da kinno gai gana wallahi min fo ya agar ketila harban en dimaga arlo durum kini adi tammiso ko hay kundu wo iddu sanon duro nyani fondi ko bondi gelle gatinga faran da ngadu en ni khamu adi faran na ba kamu ka fonda di adunge faran da ngani faran da tammiso ngamu yoki khore go wono nga fogu gatinga ira yoki kemini thumma faran da yoki tana tirdi irrita tammison kamu kenga fogu katinga la hawla wala quwwata illa billah farenga ro sodiq do killi ko yarake abdullah idangi kundunya yarake kinari akina garagara katingari yo kendo ganda kayfi ati ummu ma'bad dangara ati ke katiga qiswan ni maniya ke katiga kundu yo kende ke gawd nan di tammison du sa duro nyani a aka wandenya ni fondi di ke katiga giro minna ya ummu ma'bad adi sere wandangere sikwani ira mukunda mbase mure allo dur ngini idi tammiso idi fondi idu sanu nokondi ira mure na tammiso ngam yugo yugo ara tammiso ngam yo kempo gira mini aga ile ke yo ke kakamba afogu adi go ke magam guti ndangare ma ummu ma'bad ara fare ke magam gudu ndambedi magam gudu kayfinde kine ke di mani yugo ndambara ngam magam gudu ndangare ba ati nam adi nda yugo yugo wara yugo ke kundu akura yang banggan tanya, ikut berakin tanya, agia ke dalam muntanya, atau ke jukun cerainya, ia akan kiri semua, ia akan pun jukuh hil, ia akan kiri semua kuhil li intenga, igi ilunya, ayah akan pina akura yang nukandi, awak hina yang kembali, ikut ke kandeng awak ginggun pilinaga, ikut ke kandeng natin tanga, anda kandeng ke kono, kandeng ke dalam tanga, anda neka kandeng, ikut ke nukandi kembali. Akan nengah aku goro gulen kaha, anggalun kaya yang kote, igo kekana sehe, gidunya nak kamako, igo kekana kuru, koragunya nak kama, asing keng kate, norong akan nende, kande ke gilembe, kande pegahe, ayah aku mau kamu kante, aje menunggu filli, ifilli, aje menunggu filli, wallahi kita resudunduanya, fareke igo ke kundu, ayin tempina yang kote, igo haram pare. Agana ila to endi ayni gunjo gidundenga agana itindo en nonde ayni gunjo sirenga igo ke diga men daga munte adiga men patam panjinde adiga men nga o khanyu nyai angara soni ikachenga ya rendrang ni ke goyi kata tananga soro kusi kisu ayni suho daga mundenga hainde nonde ayni suho sirenga daraja nonde kapalle mu nga dangani iga gore katai agana adiga mina kuru adiga ngannen dangani agana nya marindi ina me sama nya marakanne ndung karandenga akina keego eti gubrei aiti seragai aga jara ginga bondi kine ke dadang na tu wallahi atike magangu de dadang ra ko kuna de quraish gango ku yugo nya gani muhammad atin galle ganna warinya walla rabatte ummu ma'bad aro kine ge irhijra nda barikata madna nyiyanga kaina akhinga hubaysh hubaysh ndogo ke be wakata yuhdin ko danga igra sayrun pra walla killen no fatah makkah igra sayrun pra walla killen non yere kundu tirnin allah wa tirnin andi subhanallah fara la mawji gabenya ke yare kata magan guto ke magan guto ke magan guto ndambe nam naqul yare kundu magan guto an guto yugo hay den gar ko yare na hay den jipen yonkin tuaw ngake sabat ni wallahu alam ala ayati hal ara fara ke magan guto daw rek fara magan guto ngake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bidasikani nga igille nga gari thawr iter nege bi da sikandi nga makka dum gonu nga ra ganne ko mugu jinna nya khanne kanne ke giro makka wure ay magar ni ro kamara ira waro khanne ke khaya ngende kanne ke jinna nya khanne aga bay tam gonna mina sha'ab nan di komon kaman gan tu gandi itu ga don po gore nga kapalle mo pilli ga nga ummu ma'badi kandi ifil yang ka di khair nga ay dangi seren da takidaren kita ko aga nya muhammad kapalle manga kata bay tam lagare nga سري وانا سراقت بن جعثم لا بي ثا شين سراقت بن جعشم ارتو نانتي النبي كجونكو يدغرا بي اغرا كي خان نمودا ار فاري كجونكو يران kadonga on nandi kamenyo kame serende angar tifilia ibirando wallahi furu agani sima galleme ya kilintu wananya ara kilemu abagu di filiba tenga quraish ba wo imenda adaga di ya maga kinya na ifilia aga tindia asin tambo gaure akanu sike kam agiri ara qur'an jollungut qur'an jollunda ke agona ranga ni maga kande kande yang khairin dan wal al qur'an jollunguda akande asin tantu minye ngure kan akani sin gam agiri gadna qur'an jollungudu qur'an jollumbo ko difonya ke megan tagem man kande imbalawu ara wardi kane ba asin kana dani le tumbi nyen no wonde akhem su gana ndiga men bay ke an wonni agadni ya adu wallah ya adu wallah mahalan wat tayyib وارحم الخيل فقد غارت قواها لا تحاول قتل نفس جعلت هذه الدنيا وما فيها فداها تمهل لا تحاول هذه الرحمة الرحمن تمتد يداها ها هو الغار وهذا مصطفى فيه مثل الشمس في ضياها والله إذا والله إذا ما اصطفى من خلقه نفسا حماها تمهل لا تحاول هذه يا عدو الله مهلا واتعذي الله غني أنا فنانا كواندي وارحم الخيل فقد غارت قواها هنا نجنات أنبغات من ينغر أسم بمبغدي لا تحاول قتل نفس جعلت هذه الدنيا فداها maka yongi kandera muru igara dunia yake yongi be maka wase honga tamahal la tuhawil angi tulaga amma gonchirondi ambre kin pombe maka kundura baga maka kundure baga hadhihi rahmatu rahman tamtaddu yadaha allah inna yempaka ke yongi dema ha huwa alghar wa hadha mustafa kapem ba anna sugandi kome malamini hai fihi mithlu shams fayduyaha awang nganyun kana gidin kape ke non ko ke nganyun kana maga durana ko wallahu wallahu idha mustafa min khalqihi nafsan o kamandare ma allah azza wa jal agana yom gi sugandi ko mon nogondi hamaha ana yom gi ketangana tamahal ho bogam breakinga la tuhawil hadhihi maga kundure baga suraqat bun ja'sham aratnan de allah faren kibarun aidunge barai bangena allah na keigo kinandine muradunga kebira ra faren gri a sorenda aga sorenda faren do sodde ke dungeti sorenda nga ari katte filia ari fille khibari quraish gango nga khutta begi ba ara ballu ndi kamma faren do sodde ke ngamma rasul handa maganna kay ba faren mara be sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faren da nyamari ani hinu mo ndi soro aga ra muru faren ngata kitabe njay da ngani garanti ngi yongi ngamma faren khibarun faren da ken kitabe sahada ngani sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tenenganga kinye faren alayhi salatu wa salam akinye mannanyen ayang kadi quba ayang ka sereng kam matu ngani kulthum bunal hadam yogono ka da ayang ka sa'd ibn khaythama ita ayang ka kya kam faren bi donya katnya masjid quba ara masjid quba sigindi kenya no gondi asalla no gondi juma ngota atelo ngoba nanyen juma nanyi killen no gondi ara ko manen barti ku beru gara batte ka fi bani salim rekomendan da bartiya inyi kamay goy thumma farake talo banna nyenga banda de bin nokonga ranyi torum ko nyengi kane gelli suronga sorolli annabi gemundi kai ga kon man andi gari fare ngam nido ke nashidi yo gore da gam denga gani tala al badr tal naam tala al badr alaina min thaniyat al wada ke kun dan ta sahna wa bitali tanaqud nyarawat thaniyat al wada kenni yaman dingranya kata madina maka dingran be kata madina tanaqud wa bitali sana likenda sahna kema kon dan debate al muhim sorol lage munni enyi tron ko nyi en pokore e jaba ba mboga gore jaba ka ho gore no kon sere suga lan sor gam gon no danya mun dai kena nabi yang kan irage tinyo ko be ke fefe nga tarabin ka cenga bare suwa mun dan nabi yang ke bang farenya kon dati dauha fa innaha ma'mura tegra nyoga meke wala tanya mar de yare nyoga meke akinya fare kem silen dingranga akurufu nama aga kurufu fare ke kampaga nya ken dingrai ira misira ke gasi ken dingrai thumma ke hallani fare ngai dikata makanya na tini dimbali ti Fatima Ummu Kulthum wa Zainab Ruqayya Aliyu wa Ummu Aiman wa Saudayake Usama ibn Zaid aro Siddiq ningonu Asma Abdullah aro Aisha Siddiq ningonu farinda harangay soroy gon denge ini dimbali aro Siddiq aro Siddiq dimbaya mushrikina nga Suhaib ga pare taim be mbugu Suhaib Rumi aga pare mbugu mushrikun bak ibarta aro bakena Iti Suhaib dengan itu tanggal leher, anda mana hilang kita duduk orang leher. Nampaknya suka mak, kita gol le suka mak. Yo ke suka mak anda suka dalam kainnya gader. Angka kata pakai kamu anda kumpa kata kamu. Suhaib di dengan hati dengan anda berani juara kamu. Kita gol le suka. Oh, lagi mak ayer geli. Yo ke anda tukar kamu. Kawan yang gini kena anda. Itu yang gerang kena kena anda. Ayam pin anda berani juara kamu. Oh, kamu arah suatu kamu. Akinya mana ni yang arah kau anda bidang kata anda bidang ni. Ati ring kita gol. Engkau rafu kita arah surat ngairin anda berani juara kamu. Kekannya kemainin karena raga tinta tuh kira, faran dia Yahya habat angganya kau bermakan. Wallah kau bermakan yang terbaik. Lambun dia kau ni makan yang kami dari mustadafin, minal mu'minin. Ima kata hijrah angani. Sahabat yang kau negeri, isigi ti gollo korei ngahere. Igi bagan ni makan yang kami kau ber. Kata mananya, kata alikum, ukhuwah al imaniyah. Lima raga kau ngah kau pun kundunya. Iri bagan ni makan yang ngah, kata mananya ngah. Faran ngah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kharaja min makkah abugu makkah de bunju o kanin de kata annabiya makkah baladul haram makkah baladul haram haramun debe makkah baladu zamzam wal hatayim wal hajar al aswad was safa wal marwa fiha mina wa muzdalifa fiha al mashair wal manasik makkah kebe haram ni yang gani zamzam debe hatim debe hajar al aswad debe safa debe marwa debe sabir debe wari thawr debe jabal an nur debe khair debe ibrahim debe ismail debe makkah ke begam pasu duna sui walau ragimat unuf amrika wa irana والشيعة وأوروبا مكة كبير ميغان دبنان غني خرج منها محمد فاربق مكة غن مكة كبير هاري هون علينده هار كم بنده أنغاران دندنغا مكة كبير غن سرسو غاران دندنغا مكة كبير غن مكة فاربق آن غن دبنبو غن ده كتم النبي بريبه فاربق آن بكة مكة اگا سيكي مكة رقين آتي مكة Atanya yang debunju akan undang kat tengah, anjuran gambar impakan dan nukon ni, maka mani baka, maka dari kun Allah kamu, Allah natu, maka mungat Allah, Subhana Rabbik, Rabbil Azzat Amma, Yasifun, Wassalamun ala al-Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin.